भला जंहिं ते अज़ाब जो हुकुम साबित थियो सो बची सघंदो छा? तूं बाहि में पियल खे छॾाए सघंदे छा?